Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim her hafta yaptığımız gibi 95 FM Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve bu hafta benim açımdan çok özel bir konuk ağırlıyoruz. Her zaman konuklarımız özel ve özenle seçilmiştir. Ama bu hafta özellikle benim Türkiye'de bilim dünyasında çok değer verdiğim, çok önemsediğim, çok takdir ettiğim bir bilim insanı Profesör Doktor İhsan Gürsel'i ağırlıyoruz. Sayın Gürsel, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'de öğretim üyesi. Kendisinin sorumlu olduğu TorLab isimli bir laboratuvarı da yönetmekte. Therapeutic Oligonucleotide Research Laboratory. Yani tedavi alanında oligonükleotitlerle ilgili yapılan çalışmaların laboratuvarından sorumlu. Tekrar hoş geldin İhsan. Kırmadın bizi, sağ olasın. Teşekkür ediyorum Selim Hocam. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için. Ayşegül Hocam iyi günler. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Ben biraz sizi araştırdım. Tabii çok heyecanlıyım. Aşı çalışmasındaki bir araştırıcıyla görüşeceğimiz için. Bir de aynı soyadla Mayda Gürsel'le hep röportajlarınız olduğunu gördüm. Mayda Gürsel... yakınınız mı? Eşiniz evet. Tahmin ettim. Aslında hayat arkadaşım, yani sınıf arkadaşıydık, sonra hayat arkadaşı olduk. Evet. Çok güzel. Özlem Türeci Uğur Şahin'de de bunu gördük. Mayda Gürsel, İhsan Gürsel'de de bunu görüyoruz. Demek ki bu güzel bir sonuç veriyor gibi. Evet, demek evet. Ki Türkiye'den de güzel bir sonuç gelebilir diye düşündüm. Sağ olun. Evet, doğru. İşte 83 yılından sonra tanıştıktan sonra 87'de mezun olduk. Aynı bölümde master. Master'da Mayda'yı kandırdım. Ondan sonra hayat arkadaşı olduk. 89'dan beri de işte hem akademide hem de evde. Kavgalarımız bile laboratuvarda oluyor yani. Ne güzel. Sonucu da iyi olacağına eminim. Sağ olun. Evet. Hem İhsan hem Mayda immünoloji camiasında sadece Türkiye'de değil Avrupa'da, dünyada da çok saygın bir yerdeler. Ben biliyorum, biraz önce unutmuştum dergilerin isimlerini ama Journal of Immunology Science Translation, tam yanlış mı söyledim ismini? Science Translation News muydu? Science Translational Medicine abi. Medicine. Her iki derginin de kapağında yıllar önceden başlayarak iki kez sanıyorum kapaklarında çalışmalara yer verilmişti. Yani kısacası önemli insanları ağırlıyoruz bu akşam. Aslında Mayda yanında çalışıyormuş. Biz sadece İhsan'la konuşacağız. Belki ileride bir gün de Mayda'yla konuşuruz. Peki Ayşegül, başla bakalım sorularına. Hemen gireyim. Dünyadaki aşı çalışmalarını konuşacağız. Selim Hoca'ya da söyledim, çok heyecanlı sorularım var dedim. Dünyadaki aşı çalışmalarını konuşacağız ama Türkiye'de neler yapılıyor? Çünkü Türkiye'de de çok önemli araştırmacılar var, sizin gibi biliyoruz. Bu çalışmalar ne düzeyde? Dünyaya acaba bir müjde de Türkiye'den gelebilecek mi? Yani bizim bir tabii ki Türkiye'de de bir yoğun aşı çalışmaları yapılıyor. Tabii burada hem üzücü, benim şahsıma ait olan bir üzüntümü, hem de tabii umudumu paylaşmak istiyorum. Tabii Hıfzı Sağ gibi bir kurumu 53'lerde 17 tane değişik aşıyı yapabilen, ta Orta Doğu'ya kadar, özür dilerim Uzak Doğu'ya kadar aşı gönderen, epidemik durumlarda insanları koruyabilecek aşıları üreten kaliteli, Dünya Sağlık Örgütü'nün hakem bir laboratuvarı düzeyine gelen bir kurumun 88'lerden 90'ların başından sonra bir aşı üretememesi ve bugünlere geldiğimizde de o hafızamızı neredeyse kaybettiği durumda olmamız bir üzüntü verici bir durum. Türkiye herhalde bu yarışta ilk aşıları üretecek ülke değil, biliyoruz artık. Yakında BioNTech'in yarın Yani özür dilerim, bugün belki de İngiltere'de aşılanmaya başladı insanlar BioNTech'in aşısıyla. Onu konuşuruz herhalde. Evet. Ama Türkiye'de de şöyle bir olay oldu. Nisan itibariyle TÜBİTAK'ın önderliğinde bir konsorsiyum oluşturuldu. Buna aşı ve ilaç, COVID-19'a karşı tabii ki, aşı ve ilaç geliştirme platformu ismi verildi. İşte Türkiye'de daha önceden aşıyla çalışan 8 grup, 8 takım da diyebiliriz buna. Bu konsorsiyuma davet edildi. Biz de bu platformda 8 tane platformun kullanılması ya da birbiriyle çakışmaması için ayrı platformların üzerinde yoğunlaştı bu araştırmacılar. Bu 8 tane araştırma grubu şu anda 8 aşıyı geliştiriyor. Bunların arasında yani sayabilirim vakit almamak için adını, ama özellikle Acıbadem'de Atenya aşılarla ilgili bir aşı prototipi geliştirilecekti. Onunla ilgili sonrasında bir ufak değişiklik oldu. İnaktive aşıya dönüştürüldü. Selçuk Üniversitesi'nden yine inaktive virüs aşısı geliştirilecek. Bu şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan desteklenen Erces ekibinin oluşturduğu inaktive virüse benzer ama daha etkin bir aşı. Onlar faz 1'i tamamlamak üzereler. Ayrıca Ankara Üniversitesi'nden adenoviral vektörlerle bir aşı platformu geliştirilecek. Hakan Akbulut hocamız, Selçuk'ta Osman Erganiş hocamız ki bir veteriner aşılarında çok engin deneyimi olan birisi. İzmir'den, İBG'den Mehmet Öztürk hocamızın liderliğinde protein temelli rekombinant reseptör bağlanma domainini hedef alan bir aşı geliştiriliyor. Boğaziçi'nden Nesrin hocamızın ekibi yine bu reseptör bağlanma domainine hedefleyen ve kendilerinin geliştirdiği bir adjuvantla formüle ettikleri bir aşı var. Ege Üniversitesi'nde DNA aşısı var. Selçuk Üniversitesi'nde bir ekip mesajcı RNA aşısının platformunu geliştiriyor. Biz de Mayda'nın liderliğinde, yürütücümüz Mayda ODTÜ'den, ODTÜ Bilkent ve Hacettepe'den Petek Korkusuz hocamız ultrastructural analizler için bize yardımcı oluyor. Aşı platformumuzu Nisan itibariyle sıfırdan başladık. Yani tabii ki bizim laboratuvarlarımız aşılarla uğraşan laboratuvarlardı. Özellikle adjuvant geliştirme konusunda çok daha engin deneyimimiz var. Ama viral aşıların içerisinde koronavirüse karşı bir deneyimimiz yoktu. Geçmişimiz yoktu. Gribe karşı bir şeyler yapıyorduk ama ya da şap aşısına karşı. Fakat korona ile ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Dürüstçe cevap vermek istersem. Fakat bir iki ay içerisinde bu virüsü tabii ki bir tek biz değil, burada ekibimiz çok önemli. Yani 20'ye yakın canlı başla çalışan öğrencilerimiz var. 7/24 laboratuvardan kovmamız lazım evlerine gitmeleri için. Biz bu virüsü prototipten başlayıp, tasarımından başlayıp, prototipini yapıp, preklinik fazını tamamlayıp, şu anda bütün upstream ve downstream dediğimiz üretim süreçleri ve saflaştırma süreçleriyle formülasyon süreçlerini laboratuvar ortamında tamamlayıp, şimdi artık GMP safhasına geldik. Yakın zamanda bir firma ile bunun ön deneme üretimlerine orada başladık. Sonuçlar da gayet umut verici. Bizim geliştirdiğimiz metotları orada aynen tekrarlayabildik ve belli bir ürün elde ettik. Amacımız şimdi GMP ürünümüzü oluşturup, TİCCK'dan ve klinik merkezimizi de biliyoruz. Bizim klinik çalışmamızı yürütecek. Klinik çalışmanın protokolünü, araştırmacı broşürünü, hep bütün aşamalarını hazırlamış durumdayız. Yani şu anda artık yeni bir faza geçtik. Tabii ki Türkiye'de deneyim, dediğim gibi her ne kadar, yani her sektörde bir eksiklik var. Şimdi dürüstçe konuşmak lazım. Yani akademinin sıkıntısı var. Denetçi kurumun sıkıntısı var. Yıllardır faz 1 çalışması aşılarla ilgili denetlememişler mesela. Yeni bir şey yapıldı. Rehber hazırlandı. Özel sektöründe sıkıntısı var. Çünkü bir sürü GMP fasilitesi olan yer var ama aşı geliştirmede bir deneyimleri yok. belki biyobenzer üzerine monoklonal antikorlarla bağlantılı işlerde biraz deneyim olan yerler var ama bu tip biyolojik ve ileri teknoloji aşıların deneyimi bu yerlerde maalesef yok. Yani hep birlikte öğreniyoruz. Şu anda 3 platformun aşısı preklinik fazı tamamladı. Birisi inaktive virüs, Selçuk'tan Osman hocamızın. Diğerisi Ankara Üniversitesi'nden adenoviral aşı. Üçüncüsü de bizimkisi. Diğer arkadaşlarımız da hayvan deneylerini tamamlamaya çalışıyorlar. Sen GMP'nin ne olduğunu söyler misin dinleyicilerimize? Belki GMP konusunda bir açıklık getirmek lazım. Bir de Evet. bir onu söyleyeceğim. Bir de bilmiyorum bir ara ben kesintiye uğradım. Belki kaçırmış olabilirim. Senin hazırladığın aşı platformu bu virüs-like partikül denilen VLP. Bundan bahsettim mi Doğru. kaçırmış olabilirim. Evet, Bu çok detayını yani vermedim Selim çünkü bu hocam. çok fazla konuşulmuyor. Türkiye Evet. batıdaki aşılardan bahsederken RNA aşılarını herkes duydu. İşte adenovirüs vektörü aşısını herkes duydu. İnaktif aşıyı herkes duydu ama VLP'yi bilmiyorlar. Senden rica etsem bu GMP ve VLP'yi Tamam. söyler misin ne olduğunu? Peki. Zevkle. Şimdi iyi üretim koşulları, good manufacturing practices, GMP. Evet. Yani bir insana suyu bile enjekte edecekseniz bunun iyi ve valide ortamlarda tamamıyla patojen free ortamlarda herhangi bir enfeksiyonu veya bir bulaşıcılık oluşturabilecek mikrobiyal bir ortamın olmadığı temiz ve her aşamasının kayıt altına alındığı başlangıç malzemelerinin özel üretimle yani GMP'ye uygun koşullarda üretilmiş başlangıç maddeleriyle hazırlanan süreçleri her aşamasında kayıt altına alınan, her üretilen ürün lotunun bilgisinin tutulduğu ve insana yani klinik kalitede ürünlerin oluşturulduğu yerler GMP kalitesinde ve onun validasyonuyla oluşturulan fasiliteler. Bunu denetçi kurumlar belli rehberlere bağlı olarak denetleyip onaylıyorlar ve eğer aşı ise bu, tabii teknoloji ilerledi ama özellikle bir proses için, bir işlem için onun GMP'sini alabiliyorsun ama bütün global işleri yapacak GMP'yi alamıyorsunuz. Yani diyelim ki inaktif aşıyı üretip aynı zamanda mRNA aşısı ya da VLP aşısı üretmek isterseniz aynı ortamda yapamazsınız. Bunun işte bahsettiğim süreçlerinin ayrı ayrı gerekçeleri ve Onaylanması lazım. Tabii. onaylanması gerekiyor. Ama bir fasiliteniz varsa ve bunu üçe bölerseniz, o Tabii. kadar büyük bir yeriniz varsa ki olan yerler var Türkiye'de enteresandır. O zaman 3 platform içinde GMP alabilirsiniz. Şu anda bizim VLP yani virüs benzeri Evet. parçacıkları dediğimiz platformda biz aslında düplör bir virüs yapıyoruz Selim hocam. Bu ne Evet. demektir? Rekombinant DNA teknolojisini kullanarak virüsün 4 tane yapısal proteinini 2 tane plazmide kodlayıp bu iki plazmidi üretecek olan hücreye transfekte edip ondan sonra virüs sanki o hücreyi enfekte etmiş gibi bütün bu hücresel yolakları kullanarak dışarıya virüsü üretmesi. Ama bu virüsün normal SARS-CoV-2'den farkı içerisinde herhangi bir genetik materyal yok. Yani Yani enfeksiyöz olması şey mümkün değil. yapamıyor. Enfeksiyöz bir materyal değil. Evet, yani enfeksiyona neden olmayacak bir materyal, bir parçacık. Tamamıyla virüs gibi görünüyor. Sadece bir protein temelli. O yüzden antijenik özellikleri de bu dört proteinden, yapısal proteinden oluşuyor. Bu tabii bu tarz çok fazla virüse özgü protein çeşitliliği immün yanıtı uyarma açısından çok uygun ve çok da güzel sonuç alınması mümkün bir yaklaşım. Başka mesela inaktif aşıda da herhalde böyle onda da virüsün tüm partikülleri, tüm bölümleri mevcut olacaktır. mRNA aslında böyle mi? Onda o da bütün Değil. proteinlerin sentezi sağ değil. Önemli bu, Değil. çok önemli bir fark bu. Tabii. mRNA aşısında şu anda BioNTech'in ve Moderna'nın yaptığı ve genel diğer mesajlı RNA'yı kullanan platformlarda Ya virüsün bu spike dediğimiz touch proteinini hedef alıyorlar ya da reseptör bağlanan domainini alıyorlar ve o şekilde mesajını hazırlıyorlar. O mesajı bir lipid nanoparçacığın içerisine yükleyerek öyle enjeksiyon yapıp hücrelerin, miyositlerin genelde bu lipid nanoparçacığı aldıktan sonra mesajcı RNA'nın açığa çıkıp sitozolda normal bir mesajcı RNA gibi davranarak bu da virüsün ya spike'ını ya da reseptör bağlanan domaininin üretilmesine yol açıyor. Şu anda spike'ın prefusion dediğimiz 2P mutasyonlu formunu Moderna ve BioNTech kullanıyor. Lisanslanacak aşı da bununla. Bizimkinde ise daha da stabil olan 6P mutasyonlu formunu kullanıyoruz. İmmünogenisite açısından yani bağışıklama açısından çok daha güçlü, üstün çok daha güçlü. Tabii. Peki Türkiye'deki çalışmalar, senin çalışmalarından bahsettin. Türkiye'deki çalışmalar konusunda da biraz daha bilgi alalım senden. Daha sonra bir müzik arasına gideceğiz. Hem de seni dinlenmiş oluruz. Daha sonra diğer yurt dışı bilgilerine geçeriz. Evet Selim Hocam, sizin koptuğunuz zamanda aslında İhsan Hoca biraz bahsetmişti Selçuk Üniversitesi'ndeki aşılardan. Tamam. Belki ondan ben dolayı... Koptum, duyamadım. Yok, geliyor şimdi, sesin geliyor İhsan. Sen bizi duyuyor musun? Şimdi duyuyorum da sizin sorunuzu anlayamadım Selim abi. Yani bir müzik arası vereceğiz ama Ayşegül dedi ki Türkiye'deki diğer çalışmalardan bahsetmiş dedi. Şimdi isterseniz bir müzik arası verelim. Daha sonra İhsan'la söyleşimizi sürdüreceğiz. Hem dünyada olup bitenleri hem de genel anlamıyla bu aşılardan ne bekliyorsun, ne kadar ümitlisin? Aşılama prosedürü ve süreci dünyada nasıl işleyecek? Belki buna bakarız. Şimdi müzik arasında sana bir sürprizim var. Bilmiyorum sever misin? Nursena Demir ve Paul Duer'den gelecek bir Kıbrıs türküsü Dilirga. Bayağı güzel bir sürpriz. Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor İhsan Gürsel, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Türkiye'de sürdürülen COVID-19 aşılarının bana kalırsa en ilginç, en bilimsel temele oturan, yani diğerlerinin hakkını yemeyeyim ama en azından benim izleyebildiğim kadarıyla en önemli adımları atan, projeyi yürüten bir ekibin lideri sevgili İhsan, bu yoğun çalışmalar arasında bizi kırmadı, kabul etti. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Nursena Demir ve Paul Duer'den Dilirga isimli parçayı dinledik. Evet, ikinci bölümde Ayşegül senle başlayalım. Şimdilik ne tür bir sorun var? Evet, şimdi biraz halk sağlığı bakışıyla bir iki cümle söyleyeyim. Şimdi komplo teoricileri var, onları görüyoruz. Zaten komplo teoricileriyle bence hiçbir şekilde müzakere edilemez. Bence dertte anlatılmaması lazım komplo teoricilerine. Onları bir kenara itiyorum. Burada bir sağlık iletişimi de bence kurulamayacağını düşünüyorum komplo teoricileriyle. Ama bir de halk var. Onlar da şeffaf bilgi almak istiyorlar. Bir kişi etkinliklerle ilgili, aşıların etkinlikleriyle ilgili şeffaf bilgi almak istediğinde de sen aşı karşıtı mısın diye bir giriş yapmanın aşı tereddütünün kendisine yol açacağını düşünüyorum. Bundan dolayı bu soruları soran kişiler tabii ki haklılar. Sağlıklarıyla ilgili bir soru. Burada çok şeffaf bir bilgi paylaşımı olması lazım. Ve biz dünyada 5 aşıyı konuşuyoruz çok sık olarak. Türkiye üzerinde Sinovac'ı çok konuşuyoruz. Dünyada BioNTech aşısı, Moderna aşısı, Oxford aşısını ve Gamaleya aşısını konuşuyoruz. Bunların etkinlikleriyle ilgili bilim kamusuna açıklanmış bilgilerde etkinlikler ne durumda? Ben dikkat ediyorum mesela buraların CEO'ları, iletişim genel müdür yardımcıları açıklama yapıyor ki sanıyorum bilim dünyasının alışık olmadığı bir şey. Bilim insanları etkinliklerle ilgili dergilere makale gönderirler ve bu bilim dünyasında tartışılır. Yani bu şekilde idari yöneticiler açıklama yapmaz ama biz burada bu ticaretleşmeyi de gördük sanıyorum. Bilim dünyasının bildiği etkinlikleriyle ilgili durum nedir diye bir bilim insanına sorun var. Tabii ki aşı yaptıracak bir kişi olarak da, bir hekim olarak da. Evet, tabii şu anda istesek de istemesek de bir aşı şövenizmi var. Yani ulusların bir yarışı var. Burada tabii ki var olan platformların avantajları da var. Ama özellikle BioNTech'in Pfizer'la bir araya geldikten sonra bu operasyon inanılmaz başka bir boyuta geldi ve her ne kadar da Moderna aynı platformu kullansa da BioNTech'in yaklaşımı çok hızlı ilerledi ve dünyadaki kabul edilirliği çok daha yükseğe çıktı. Aslında şu ana kadar bilinmeyen bir teknoloji olsa da bu BioNTech'in messenger RNA aşısının yine bir Türk çift olan sevgili Uğur ve Özlem'in yıllardır çalıştığı ve TRON diye bir araştırma merkezleri var. 2013-14'te yakın zaman harcadık onlarla. Bir kolaborasyona gidecektik ama bir patent durumundan ilerleyemedi o iş. Ama onların bu yaklaşımı kanser aşılarında çok etkin ve başarılı olduğunu göstermişti. Neyi bilmiyorduk? Milyonlara kullanılmamıştı bu. Şu anda aslında milyonlara kullanılmadı ama 30-40 bin kişiye kullanıldı. Messenger RNA teknolojisi şu ana kadar benim de bir takım endişelerim vardı. Özellikle T hücre yanıtlarıyla ilgili merak ediyordum ne olacağını. Ama bize bunun aksini gösterdi. Bence şu anda Novavax'ın aşısını bir kenara koyacağım. Onun farklı bir yaklaşımı var ama şu anda ilerleyen ve faz 3'ü tamamlamak üzere olan aşıların içinde bence bir numara Messenger RNA. Hem antikor yanıtı hem de özellikle hem CD4 hem CD8 ama daha önemlisi CD8 yanıtlarının da gelişiyor olması çok önemli. Tabii veriler çok kısıtlı bir süre. Yani daha 4 ayla ilgili bir vaksine bireylerin verisi akümüle oluyor. Ama 4 aylık sürede bu nötralizan antikorların ve normal spike'a karşı olan antikorun da çok değişmediğini gördük. %95'in üstünde bir koruyuculuğunu olduğunu gördük. Bu inanılmaz bir başarı. Biliyorsunuz pandemi döneminde FDA ve buna benzer denetçi kuruluşlar %50 civarını da kabul edecektik. Çünkü diye açıklanlar. Çünkü ortada bir transmisyonun durdurulmasına gerek olan bir pandemi var. Fakat %90'ın altında neredeyse platform yok. 11'inde bizim de yakından ilgilendiğimiz Sinovac'ın verisi çıkacak. İnaktive bir Sinovac'ın aşısının verisi çıkacak. Ben onun da o civarda olacağını tahmin ediyorum. İstem bir şey soracağım sana burada. Bu bahsettiğin tabii hep aşının etkinliği. %90'ların üzerinde neredeyse birisi kalkacak. %101 benimki koruyor diyecek. Onu bekliyorum neredeyse ama bir şey soracağım. Sen de çok iyi bilirsin ki real world dediğimiz gerçek dünya verilerinde bu belirli koşullar sağlanan gönüllülerde yapılan çalışmalardaki sonuçlar biraz düşer. Ama dediğin gibi %95'lerde olan bu faz 3 çalışma sonuçları gerçek hayatta %70'e bile düşse o beklenti %50'lerdeydi gayet önemli bir başarı elde edilmiş olur. Bir ayrıntıya senden öğrenmek istiyorum. Neden iki mRNA aşısının bir tanesi -70, bir tanesi -80'de saklanıyor? Bu RNA'nın lipozomlar içindeki nanopartiküllerin mi getirdiği bir özellik bu? Oradan mı geliyor farklılık? İkisi de hem messenger RNA'nın üretimi esnasında kullandıkları modifiye bazların yüzdesi değişik. Evet. Hem de hafif patentli bu lipid nanoparçacık yapım süreci. Moderna'nın yaptığı lipid nanoparçacığının içindeki lipid komponentleri biraz daha farklı yine yaptığından. O nedenle -70-20 farkı oluşuyor. Aslında bu da liyofilize de edilebilmeli aslında. Edilecek bence. Evet, ona ait de çalışmalar başlatıldı galiba liyofilize. Böylece bu -70 gibi özel soğutulmuş ortamlarda güç koşullarda saklanma sorun da giderilecektir belki. Peki teknikten bahsedecektik. Ayşegül Alksağlıkçı o yaklaşımda bulundu ama ben yine virolojiye döneceğim. Buna Fransızlar deformasyon profesyonel diyorlar. Şimdi şeyi sorayım. Adenovirüs aşısı için yani vektör aşısı için ne düşünüyorsun? Yani vektör aşısının açıkçası çok ucuz tabii. Bir de avantajı ne? Evet. AstraZeneca dedi ki pandemi süresince ben bunu 3-4 euro doların civarında tutacağım. Kar gütmeyeceğim. Hızlı ve çok büyük dozlarda da üretilebilen bir aşı. Avantajları o. Benim en büyük endişem her ne kadar da bunu lokal bir yere maksimum 2 kez enjekte ediyor olsanız da şu andaki verileri gösterdi ki çok enteresan aslında. Sundukları gerekli biraz çok amatörce ama işte ilk dozu yanlış hesapladık da yarım doz vermiş. Evet o çok tuhaf bir şey değil mi? Ya öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Böyle bir çalışmayı zaten hiçbir denetçi kuruluş normal bir zamanda zaten devam ettirdi. Yani evet. O olacak iş değil ama gerekçe bence çok amatörce. Bence bunlar ilk anda da bu benim kendi açıklamam onu söyleyeyim. Bir dayanağım yok, bir kanıtım yok. Yüksek doz verdiler ve bir şey görmediler. Düşük doz yüksek doz verince ama bunu tabii ki katmamışlardı klinik protokole. Bir etki görünce de bunu bir çerçeveleyip insan hatasına adenovirüslerin biliyorsunuz belli toplumlarda %90'ın üstündedir yani pozitiflik. Tabii antikor varsa eğer evet. Her ne kadar onlar şempanze adenovirüsü diyorsa da yine de çapraz reaksiyon olacaktır gibi etkisi var, evet. Hem de bir tek ben tabii AstraZeneca'yı düşünerek değil de diğer adenoviral platformu da düşünerek bunu diyorum. Doğrusunuz AstraZeneca bundan kaçmak için şempanzeyi seçti ama onun nasıl davrandığını hiç bilmiyoruz immün sistemi. Tabii. Biliyorsunuz çok da nadir olsa aşıyla da bağlantılı değil gibi diyorlar ama takım nörolojik sorunlar da var. Biliyorsunuz iki kez de durduruldu bu çalışma. Fakat benim ondan öte adenovirüsün bu nörolojik antikorları ne kadar etkili bu aşının uzun vadede etkinliğine destek olacak ya da köstek olacak onu merak ediyorum. Bence biraz tehlikeli bir platform diye düşünüyorum. Ucuz olmasına rağmen ve çok yüksek miktarda dozda üretilebilmesine rağmen. Novavax'ın evet. Aşısı faz 3'ü daha bitirmedi ama faz 2 sonuçları inanılmazdı. Novavax çok enteresan bir adjuvant yaklaşımıyla biliyorsunuz bir nanoparçacık içinde saponin de var onun. Spike'ları crosslink ettiler. Yani böyle bir nanoparçacığın üstüne spike'ları dekore etmiş gibi. Zaten ne kadar fazla biz de virüs benzeri parçacık yapmamızın aynı şey yapıyorsunuz tabii. Kafamızdaki şey oydu yani. Ve reseptör crosslinkini ne kadar hızlandırırsanız ya da facilitate ettirirseniz, ortaya çıkarırsanız immünizasyonda da antikor yanıtı o kadar artacak. Onlar da bu mentaliteyle bir ihtimalle crosslink ettiler şeyi, spike'ı. İnanılmaz anti-spike ve nötralizan değerleri sundular ve bunun yanına BioNTech'inki de yaklaşmadı. Ancak vaksin verisi daha yok. Sepi'den büyük bir para aldılar. 360 milyon dolar aldılar bu üretim için. Biliyorsunuz firma inanılmaz değer kazandı. %360 büyüdü falan filan. Ben Novavax'ın aşısını aslında belki de diğerlerinin önüne geçecek diye düşünüyorum faz 3 çıktığında. O da bir protein based ama güzel bir adjuvant var. İhsan bir şey soracağım. Tabii burada hedef hep nötralizan antikor oluşturmak. Yani bir işe yarayan antikor. Bir de biliyoruz ki bu SARS ve MERS 2003 ve 2012'deki o iki koronavirüs enfeksiyonu ve salgını sırasındaki aşı çalışmalarında bu non-nötralizan antikorların oluşturduğu antibody enhancement sorunu çıkmıştı. Antikorlar bir işe yaramadığı gibi tehlikeye de yol açabiliyordu. Bu konuda şu anda yapılan çalışmalarda böyle bir oluşum var mı? Non-nötralizan antikor sentezi gibi. Önce Türkiye'den başlayayım. Evet lütfen. Bunu açıklıkla söyleyeceğim. Bu bir şey değil yani. Abartı değil. Ben bunu çünkü Sağlık Bakanı'nın bizimle yaptığı toplantıda yüzüne de söyledim. Bizim dışımızda kimse bu tip analizi yapmıyor. Bu çok önemli Ehsan. Ancak FDA başta olmak üzere ta preklinikten diyor ki aşıyı GMP ve faz 1'e getirmeden önce bana AD riskinin minimum olduğunu göstereceksin zannettiğin aşının. Tabii bizde bu yok. Bunu biz söyledik. TİCK'ya da söyledik. Sonuçta insanlara gidiliyor ve aşının düzeyi yani güvenilirlik düzeyinin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı bir bilgi almamız lazım hayvan deneyleriyle. Bunu maalesef yapan yok. Fakat bizim aşımızda biz en azından bunu destekleyebilecek olan antikor kombinasyon, özür dilerim, sitokin kombinasyonlarının ne düzeyde olduğuna baktık. TH1'i çok güçlü desteklerken TH2'yi, TH9'u, TH22'yi bastırdığını gördük. Biraz da TH17'yi desteklediğini gördük. Bizim için sürprizdi bu ama bunun üstünde daha detaylı çalışıyoruz da en azından TH1, TH2 dengesinin tamamıyla TH1 yönde olduğunu açık ve net söyleyebilirim. Bunu da bizim adjuvant CPG oligonükleotitleri sağlıyor. Alumla birlikte. Tabii Ayşegül şunu hatırlatayım. CPG dediği bir adjuvan yani aşının etkisini arttıran, güçlendiren molekül. İhsan ve çalışma arkadaşları yıllardan beri bu adjuvan üzerinde çalışıyor. Mayra ile birlikte doğru. Çalışırlar ve bu konuda hem çok donanımlılar hem de çok deneyimliler. Ve bu nedenle İhsan'ın geçmişteki yaptıkları belki de Türkiye'deki diğer ekiplerin yaptıklarından bir adım öne geçmesine neden oluyor. Şimdi son bölüme geçeceğiz ve son bölümde biraz daha işin pratik yönünü ve sözü Ayşegül'e bırakacağım. O soracak ama şimdiki müzik parçamızı yine sana bir sürpriz. Yakup Tatlıcı'dan geliyor. Feslikan Sirtos. 95.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında ve son bölümde Profesör Doktor İhsan Gürsel'le konuşmamızı sürdürüyoruz. Artık çok teknik konuştuk. Biraz daha pratik yönüne Ayşegül'ün sorularıyla devam edeceğiz. Evet Ayşegül. Evet, bu konuları da en az ben bildiğim için en dinleyenlere de yakın kişi kendimi hissediyorum. Çünkü bir önceki bölümde son 3-4 dakika uzay yolu gibiydi benim için. derslere dönmüş gibiydim. Biraz etkinliği konuştuk ki 11'inde Sinovac'ın açıklanacakmış. Türkiye'ye de yoğun şekilde Sinovac alınacağını biliyoruz en azından. Biraz da BioNTech alınacakmış. Bunları takip ediyor olacağız. Sanıyorum Sinovac'ın 11'inde etkinliğini takip edeceğiz. BioNTech'in de FDA'den onay alıp almamasını takip ediyor olacağız Türkiye olarak. Bir de tabii konuşulan bir konu daha var. İnsanların da aklında bu antikor çok konuşuldu Türkiye'de. Ve şu deniyor, aşı olacağız, 3 ay sonra antikor düşecek mi? 6 ay sonra antikor düşecek mi? Ben bu aşıyı 3 ayda bir mi yaptıracağım? Bir de şöyle düşünüyor insanlar, ilk dozu yaptırdım, 28 gün ya da 21 gün sonra ikinci dozu yaptıracağım. Ondan sonra antikor oluşmasını bekleyeceğim. Bir ay geçtikten sonra gidip bir antikor testi yapıp aşı tutmuş mu diye bakayım mı, baktırayım mı? Bunları merak ediyorlar. Ben sırayla sorayım. Birincisi, aşı tutmuş mu diye antikor testi yaptırmak gerekir mi? İkinci sorum da, sizce yılda kaç kez biz bu aşıyı yaptırıyor olacağız tahminen? Evet, tabii dönemsel diye düşünürsek yani griple birlikte herhalde koronayla yaşamayı öğreneceğiz diye düşünüyorum mevsimsel olarak. Herhalde olsa olsa bir yılda bir diye düşünüyorum ama ilk yılda iki kez aşı olacağız. Bunu gerçekten diğer geri kalan yıllarda tek aşımı, çift aşımı olmamız gerekir. Onu zaman gösterecek. Antikor yanıtları konusunda doğrusunuz, bir azalma oluyor normal enfeksiyonu geçiren hastalarda. Fakat dediğim gibi aşıların değişik teknolojilerine göre mesela şu anda 4 aylık veriye göre çok değişmediğini anlıyoruz mesaj RNA'nın. Bu böyle devam mı edecek yoksa azalacak mı? Zaman içinde akümüle olan verilerle bunun anlaşılması gerekir. Bunu bekleyip göreceğiz. Dahası insanlarda biraz önce Selim abi bahsettiği bu antikora bağlı hastalığın azması durumu dediğimiz antibody dependent enhancement of infection ADE olacak mı olmayacak mı? Ben olacağını zannetmiyorum ama bunun görünmesi lazım. Yani normal enfeksiyonu geçiren insanlar bir patofizyoloji geliştirecek mi? Onları da takip etmeniz lazım. Antikor gelişti mi diye normalde bakılmaz. Yani bu aşılar faz 1-2-3'ten sonra ne düzeyde antikor geliştirdikleri bellidir artık. Normal popülasyonların aşılanmasında işte oldu mu olmadı diye bakılmaz. Ama mesela hepatit B'de bu yapılır bazen. Olmadığı da olur. %80'dir mesela koruyuculuğu genelde. Bazı insanların antikor gelişmez ama bunu riskli grupsa o insanlara tekrardan yapılır bu antikor testi. Yeniden de aşı yapılır. Şu aşamada ben bir antikor testinin gerek olduğunu düşünmüyorum ya da olacağını. Fakat zor. Türkiye'de şöyle bir durum var. Biraz önce değindiniz. Aşı karşıtlığı tabii ki çok etkin ve bu nasıl diyeyim milletin de cesaretini bozan bir duruma neden oluyor. Burada bu 50 milyon doz gelecek ilk anda biliyorsunuz Çin'den 20 milyon, 20 milyon, 10 milyon diye. Yani insanlar belli bir istençleriyle aşılanacaklar. Yani zorunlu bir aşı programı olmayacak ilk anda bu. Bu bir sorun olacak mı? Yani aşı kabul edilmezse o zaman pandeminin önüne nasıl geçecek? Zaten pandeminin önüne geçilmesi için bu 50 milyon doz yetmiyor. 25 milyon kişiyi aşılıyor. Ancak tabii. Evet. Yani bence değişik stratejiler geliştirecektir Sağlık Bakanlığı eğer kabul edilir. İnsan tabii bir de sadece Türkiye'de değil bugün Amerika'nın verilerine baktığınız zaman yani neredeyse %45'i ancak kabul ediyor Amerikan toplumun. Fransa Avrupa'da başı çekiyor, başı karşıtlığı sorun. Evet, evet. Bir de antikor testleri tabii sizin deneylerde çalışmalarınızı kontrol etmek için kullandığınız antikor testleri daha özel testler. Şu anda piyasada bağışık oldunuz mu, iş yerine gidip çalışabilir misiniz, geçirdiniz mi diye yapılan antikor testleri ya da gelin size bir PCR bakalım taramaları şeklindeki testlerin aslında çok ticari olduğunu ve çok da bir yararı olmadığını herhalde söyleyebiliriz değil mi? Çünkü benim yani ben özellikle biliyorsun hepatit, HIV ve influenza da PCR'ı kullanan birisiydim. PCR'ın duyarlılığı ve özgürlüğü çok yüksekti. Ama bu hastalıkta aynı başarıyı sağlamadık. Ben sadece Türkiye'de kullanılan reaktiflerin olumsuzluğu zannediyordum. Hayır, dünyada da böyle. Virüsün özellikleri ve yerleşim bölgelerine ait herhalde PCR o beklenen duyarlılığı göstermiyor değil mi Neyse? Kesinlikle haklısınız. Bir de şöyle bir algı var. İşte 14 gün sonra nazofarynx'ten alınan bir örnekte PCR'la negatif bulundunuz. İnsanların kafasında şöyle bir algı oluşuyor sanki. Virüs negatife döndü o kişi. Aslında evet. Öyle bir şey yok. Virüs yok, var ama bulaştırıcılık düzeyiniz minimumendi. Evet. Bunun insanlardaki immünoglobulin M'ye baktığınızda 2-2,5 ay sonra arada GGM görüyorsunuz. Normalde görüyorsunuz. Bu da virüsün arada ortada hala kaldığını ve uyarılarını sürdürdüğünü gösteriyor. Ama yani buyurun. İhsan bu hafta başında bir yayın vardı Amerika'dan 60 yaşında ikiz görmüşsündür o yayını. Aynı ortamda, aynı evde, aynı koşullarda oturuyorlar, yaşıyorlar. İkisi de COVID'e yakalanıyor. Birisi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Öteki çok hafif atlatmış. Yani nasıl oluyor da aynı miktarda CT'leri de aynı. Yani aynı virüs miktarıyla da enfekte oldukları varsayılıyor. Aynı koşullarda iki kişi nasıl bu kadar farklı bir tablo gösteriyor? Buna ne diyeceksin? Tabii ikiz olmaları çok enteresan bir veri oluşturuyor. Ama bunların bazal immün tepkilerinin aynı olup olmadığını varsayamayız. Özellikle ilk günlerde interferon alfa sitokininin düzeyi bu virüsün kontrolünde çok etkin. Yani birisinin daha az, birisinin daha fazla olması ya da ACE2 reseptörünün frekansının farklı olması bu iki ikiz kişinin farklı bir profil çizmesine neden olabilir. Aslında virüsü hiç bilmiyoruz. Yani çok farklı semptom. Çok şey öğrendim ben de kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ve, buyurun. Bir de mutasyonlar konusu, böyle hızlandım birazcık programın sonuna geliyoruz diye. Bu mutasyonlar konusu, mutasyona uğrayacak virüs aşı bir işe yaramayacak diye bir RNA virüsü olmasına rağmen, lütfen yanlış bir şey söylüyorsam düzelt beni, hiç de o kadar beklendiği kadar davranışını değiştirecek radikal mutasyonlara uğramadı bu virüs değil mi? Doğrudur. Açıkçası uğranması da herhalde çok düşük ihtimaldi. Neden derseniz diğer RNA virüslerinden farklı olarak burada yani repair sistemini oluşturan bir enzimi var. Onarım sistemini oluşturan bir enzimi var bu virüsün ve yapılan hataları düzeltme, mutasyona uğruyor. Ama özellikle reseptör bağlanma bölgesindeki hiçbir mutasyon bugüne kadar belirlenmiş değil. Spike üstünde de mutasyonlar var ama bu RBD dediğimiz bölgeyi pek etkilemiş değil. O da oluşacak olan antikorun en önemlisi nötralizan dediğiniz zaten bu RBD'ye özgül olması lazım. Belli bir süre daha bu aşıların iş göreceğini öneriyor bize. Ama bu recombinant DNA teknolojisi işte mesajcı RNA falan burada çok esnek teknolojiye hemen bunu düzenleyip yeniden aşı platformunu en büyük avantajı bu. Geliştirmek mümkün olacaktır. Peki Ayşe, son dakikalarımız soru vardır senin, söyle. Bir tane daha var. Şimdi bu aşı Selim Hoca'yla da daha önce konuşmuştuk. Klasik fazlarla bu aşı bulunsa, çalışılsa belki 2030'lu yıllarda insanla buluşacaktı. Ama çok daha hızlı şekilde ilerledi her şey. Bu komplo teoricilerine bugün çok atıfta bulunduk. Onlara da iyi oldu bence. Komplo teoricileri şu hızlı aşının geliştirilmesiyle ilgili yeni hikayeler ürettiler. Biyoteknoloji alanında dünya, insanlık daha önceki çalışmalarından dolayı da çok iyi durumda mı? Artık aşıları bu kadar hızlı üretebilecek mi? Bir de tabii çok başka yönünden bir soru da sormak istiyorum. Bir tek HPV serviks kanserine karşı aşımız var. Dilerim kanserlere yönelik de aşılar, buradan öğrenilenlerde de daha hızlı bulunur diye düşünüyorum. Diliyorum daha doğrusu. Evet, Kübalıların akciğer kanserine karşı da doğru. Var. Aslında enteresandır. Küba ile devam edeyim. Amerika ile Küba'nın ilişkilerinin düzelmesinin altında yatan tek neden de bu aşının başarısıdır. Bu iyiymiş. Evet. İnsan bilmiyor, düşünmemiştim başta. Evet, doğru. Ama bir baskı vardı. Şimdi tabii ki ezberleri bozdu bu virüs. Türkiye'de bile bozdu. Yani tabii. Şu anda ben de 7 ay geriye bakıyorum. Sıfır bilgimiz vardı. Biz şu anda GMP'ye hazırlıyoruz aşıyı. Yani 7 ayda buraya geldik. Bir de şu var, yani dünya gerçekten bilim dünyası özellikle COVID etrafında dönüyor. Baktığınızda başka bir yayın yok neredeyse. Yok tabii. İnanılmaz bir bilgi akümüle oldu. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji, recombinant DNA teknolojileri gerçekten ülkemizde dahil önemli alanlar. Özellikle immünoloji ve viroloji çok önemli alanlar oldu. Bunu umarım bizim ülkemiz artık biraz daha kavrayarak, yani viroloji ve immünoloji bunun ayrılmaz bir parçası. Aşı geliştirecekseniz engin bir immünoloji bilginize ve viroloji bilginize, bu viral aşılar için ve moleküler biyolojiye de çok ihtiyaç var. Bu bir meslek şövenizmi değil, gerçek bu. Ama tabii ki tıbbın ayrılmaz bir parçası bunlar. Yani hastalığın patofizyolojisini bilenler, kliniğini bilenlerle birlikte kol kola çalışılmalı. Evet. O zaman bunlar etle kemik, yani birbirlerine yarış halinde veya mücadele eden değil, birbirlerini tamamlayıcılar. Ülkemizde bunun yerleşmesi çok önemli. İhsan, iki şey sorup bitireceğiz programı. Bir tanesi, Adıyaman'daki bir veterinerlik aşısı, veteriner aşılarını üreten merkezde bir çalışma var. Evet, değil mi? Öyle bir şey var. Doğru. O inaktive aşıyı onlar üretecek. Evet. İkincisi de Selçuk'taki geliştirilen inaktive. Selçuk'taki aşı. Anladım. Bizim adjuvantı kullanarak alumla birlikte formüle edip Vetel'de üretecekler. GMP onayı aldı insan kullanımı için. Peki son bir soru o zaman, Ayşe Gül'ün eğer başka sorusu yoksa. Sen önümüzdeki günleri senin çalışman için, yani bu takvim tabii belli olmaz, bir sorun çıkabilir, her şey istediğin gibi yürümez. Ama eğer bir bilimsel top sokret bir şey değilse nasıl öngörüyorsun önündeki süreci, takvimini? Bizim gibi diğerleri de aynı durumda. Bir daha birçok şeyde dışa bağımlıyız. Yani şu anda dünyada pürifikasyonda kullanılan bu kolon malzemelerinin yok satıyor. Evet. Yani Pfizer kapatıyor 2 yıllık ihtiyacını. Wow. 1 kiloluk bir rezini bile sıraya girip alıyorsunuz. Vay canına. Yani raw material sıkıntısı var dünyada. Gerçekten. Evet. Bizim de kendi ürettiğimiz bu ana girdi malzemeleri olmayınca tamamıyla dışa bağımlıyız. Ama her şeye rağmen bu konuda proaktif davranmaya çalıştık. Çünkü süreci yani bizimle birlikte çalışan arkadaşlarla evet, FDA deneyimimiz var. Aşının süreci nelere yani laptan çıkacağı aşikar olan bir aşının sonrasını hazırlamazsanız yani CRO ile bile görüşmek tabii. Daha yeni aklına gelirken biz klinik protokollerimizi yazmaya başladık. Ama her şey yolunda giderse, yıldızlar aynı hizaya gelirse bizim öngörümüz Ocak ortası, Ocağın sonuna doğru faz 1'e başlamak yönünde. Süper, çok iyi. Peki İhsan, bütün bu yoğunluğun arasında bize vakit ayırdın. Gece gece seni evet. Hem laboratuvardan hem Mayda'dan ayırdım, kusura bakma. Çok çok evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol Ayşegül, sözü sana bırakıyorum. Sonra da ben parçayı tanıtacağım ve programı bitireceğiz. İhsan Hoca yıldızlar bizimle olursa dedi. O zaman şöyle bitirelim. Jüpiter sizinle olsun Mayda ve İhsan Gürsel. Çok evet. Çok teşekkürler. Kolaylıklar İhsan. Çok teşekkürler. Gerçekten yürekten başarılar diliyorum. Ve senin çok iyi ekibinle çok iyi şeyler yapacağından eminim. Son parçayı da sana senin için seçtim. Samida isimli bir müzisyen, bilmiyorum tanımıyorsun. Köprüden geçemedim. Biliyorsun bu arada. Evet. Çok teşekkürler İhsan. Maydana da size selamları var. Bu işle beraber çıktık. İnşallah. Biliyorum. Allah çıkacağız. Bir günde Mayda ile konuşuruz o zaman. Evet, bence de iyi olur. Tamam, oldu. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Faz 1'de Mayda ile konuşacağız. Bence Mayda faz 1'de. Mayda ile konuşacağız. Tamam. Peki, tekrar teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.